autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po czwartej, a to oznacza tylko jedno. Przestajemy udawać, że nie potrafimy wstać z łóżka. Znajdujemy w sobie dużo siły, aby się zwlec z łóżka. Co ja mówię? Jak je zwlec? Dynamicznie je opuścić, bo zaczyna się poranna audycja w Trójce. Coś mi świta. Która potrwa do szóstej. Są z Państwem Elżbieta Różycka, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. A co dla Państwa przygotowaliśmy? Oczywiście zajrzymy wspólnie do kartki z kalendarza, opowiemy także o tym, co ważnego wydarzyło się wczoraj, zapowiemy też to, co przyniesie 26 dzień września. Także zajrzymy do prasy. Oczywiście też dla złośliwych moich fanów, może pan Piotr z Wasilkowa, który ostatnio się pytał dwa tygodnie temu, jak mi poszło z biegu, też się zastanawia, gdzie byłem, jak mnie nie było, bo w zeszłym tygodniu państwa nie budziłem, to też o tym opowiem do szóstej. Jeśli mają państwa też inne pytania, inne sprawy, to śmiało z każdą można do nas dzwonić. Trzy sposoby kontaktu są dostępne. Mail świt@polskieradio.pl, SMS 71335 oraz telefonicznie 22 i 7 trójek. A i bym zapomniał, dziś też trochę poeksperymentujemy. Będzie taka nowość, przedstawię Państwu piosenkę, a w sumie to piosenki, które lubimy, bowiem wobec każdego z nas ma zastosowanie prawo inżyniera Mamonia, ta legendarna reminiscencja. To przed piątą, a teraz już gramy w programie trzecim. Chris Rea i Road to Hell. Piekłem na pewno nie będzie 26 dzień września. Jeśli rozpoczną go oczywiście Państwo z trójką. Proszę więc wstawać. Jest 4:03. Thank you. To już odpowiem na to pytanie, które sam sobie zadałem. Gdzie byłem, jak mnie nie było? Odpowiedź jest prosta. Zamiast na Myśliwieckiej byłem w budynku przy Alei Niepodległości. Współwydawałem popołudniowy raport powodziowy Polskiego Radia. Tutaj taka ciekawostka. Przez 4 dni naprawdę zapomniałem, jak wyglądają korytarze przy Myśliwieckiej. Więc może dziś mam do Państwa takie pytanie. Co zrobić, żeby nie zapominać? 22 i 7 trójek to telefon do nas. A teraz już Basia Małecka w trójce. 10 minut po czwartej słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym trwa audycja Coś mi świta. Zaglądamy do tej kartki z kalendarza. Zgodnie z obietnicą 26 dzień września to 270 dzień roku. Wschód słońca nastąpi 28 minut po szóstej, zachód słońca za to 25 minut po 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 57 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 49 minut. I będzie dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 14 minut. Do końca astronomicznej jesieni, tak, już jesieni, choć temperatury jeszcze za oknem takie letnie, pozostało 85 dni. Imieniny obchodzą Cyprian, Damian, Justyna oraz Amancjusz, Budziwoj, Dalmacjusz, Dalmacy, Eusebiusz, Kalistrat, Kasper, Kosma, Lena, Lucja, Łękomir, Łucja, Majnard. Trudne są te imiona, naprawdę. Ja za każdym razem Państwa zachęcam. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie trudne imię, bardzo nietypowe, to proszę zadzwonić. Może coś się tam znajdzie w naszym trójkowym magazynie dla Państwa. Nila, Nileus i Teresa. Wszystkiego dobrego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzisiaj Światowy Dzień Morza, Europejski Dzień Języków. Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. To takie święto ustanowione w 2001 roku przez Radę Europy. Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Aptekarze na pewno nie śpią. To też można do nas zadzwonić, jeżeli akurat nie ma klienta przy okienku tym nocnym, bo chyba nie ma takich odważnych, którzy prowadzą aptekę taką normalną, bym powiedział, nie nocną, w ciągu nocy, czyli że można wejść i normalnie kupić, raczej chyba przez okienko. I także, no w sumie mogę powiedzieć, bo jest przed szóstą i akurat łączy się trochę z aptekarstwem Światowy Dzień Antykoncepcji. I zajrzyjmy do pogody. Już mnie Państwo trochę znają, to pewnie też Państwo wiedzą, że zacznę od różnicy temperatur między najcieplejszym, a najchłodniejszym obecnie miastem Polski. No i tutaj jest taka ciekawostka. Najchłodniej jest obecnie w Krakowie, trochę poniżej 10 stopni, najcieplej za to w Bielsku Białej prawie 18 stopni. Wreszcie kraju od 10 stopni na Dolnym Śląsku, przez 14 na Mazowszu, do 16 na Helu. A w ciągu dnia w połowie kraju będzie deszczowo, w drugiej połowie zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Popada w takim półkolu od Suwałk przez Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, Zieloną Górę do Wrocławia oraz w Zakopanem. Wreszcie kraju właśnie to zachmurzenie duże. Temperatura od 17 stopni na północy województwa lubuskiego do aż, proszę Państwa, no będzie dość ciepło, do 23 w Kielcach. A my teraz już znów gramy Pump It Up Kicks i Foster the Police. Ja przypomnę, że można do nas dzwonić, 22 i 7 trójek to telefon do nas. Może są jacyś aptekarze, którzy pracują i właśnie nie mają klienta. Proszę się pochwalić. Ja idąc tutaj na Myśliwiecką, widziałem chociażby panów z dmuchawami, którzy oczyszczali chodnik. Ciekawe, czy kogoś obudzili o 3.30 czy 3.10, chyba 3.10 była. No to przecież z takimi dmuchawami to dość głośno. Może ktoś Państwa obudził i dlatego Państwo nie śpią. Proszę dzwonić. Thank you. 17 minut jest po czwartej. I proszę państwa, moje te wpadki przy imieninach w końcu się opłaciły. Zadzwonił do nas pan Czarysław. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. No właśnie, nietypowe imię. Zdradził mi pan przed anteną, bo też próbowałem wygooglać szybko pana imię, że pan nawet imienin nie ma. No nie mam imienin, bo jak mnie chrzczono, to ksiądz się zastanawiał. Mówi, ale takiego świętego nie było. Na to moi rodzice mówią, no to być może droga otwarta. Kto wie? No i dlatego całym życiem się staram. Dobrze, to oczywiście trzymamy kciuki za świętość, to cel każdego katolika, ale to proszę mi powiedzieć w takim razie, skąd w ogóle rodzice wpadli na takie imię? Sami je wymyślili tak jak trochę w misiu, że no będzie tradycja, bo tradycja rzecz święta? Ja myślę, że chodziło o to, że mojej mamie młodzi byli i nie mogli się porozumieć co do imienia. Mojej mamie podobało się imię Czarek, ale tata Bolesław mówi, słuchaj, ale polskie imię powinno na Sław się kończyć. No i skompilowali, tworząc nowe imię Czarysław. Ale ciekawe, jak to przez urząd w dobie komuny przeszło. Wie pan, ja jestem z 52 roku, to jeszcze te urzędy być może nie były takie sformalizowane i może to, że tak powiem, łatwiej wyszło. W każdym razie większe problemy były z księdzem, który się zastanawiał, co z tym faktem zrobić. Ja powiem szczerze, że byłem poza tematem, bo nie pamiętam, ale skutecznie rodzice, że tak powiem, chcieli i mieli. Także mieli syna Czarysława, dodali mu Jacek, żeby mu ułatwić w życiu, bo Czarysław nie było łatwo. Wszyscy przepisywali to na Czesława. No nie było łatwo, bo po prostu miałem dużo pomyłek. No właśnie, no to czy jest łatwo, pewno, chciałem podpytać. Nie wiem, jak pan chociażby na lotnisku jest, no to pewnie trochę łatwiej, bo nie, ma pan dokument. Czy też jest trudno? W tej chwili to nie ma żadnego problemu, bo tyle dziwnych imion powstało. W ogóle w tej chwili nie ma problemu. Czarysław jest Czarysław. Jakby tam miał nie na imię, to jest to akceptowalne. Natomiast no, kiedyś było trudniej. I zresztą używałem. W domu byłem Czarysław, a używałem imienia Jacek w szkole na przykład. Dopiero potem na studiach to już byłem Czarysław, Jacek Drożyna i potem się podpisywałem dwoma imionami. Ale dzięki kreatywności pana rodziców teraz można też inne osoby tak nazywać, więc jeżeli ktoś teraz jest na porodówce i akurat słucha programu trzeciego, nie ma wciąż pomysłu na imię albo właśnie się kłóci i nie wiedzą, jakie imię dziecku nadać, państwo młodzi, no to Czarysław to jest to imię, które na pewno szuka kolejnej osoby, jakiegoś następcy, tak? Zgadza się pan, żeby ktoś też nosił takie imię, czy nie? To znaczy ja nie mam, że tak powiem, tutaj głosu, bo to jest oczywiście indywidualna sprawa rodziców. Miałem w swoim, że tak powiem, w swoich doświadczeniach taką sytuację, że szwagier i szwagierka chcieli córce nadać imię Czarysława i ja im to odradzałem. Mówię, słuchajcie, to nie jest takie proste z imionami, bo po co dziecku życie komplikować i lepiej, na przykład moje dzieci mają na imię Stanisław, Antoni, Aleksandra, ale nie mają niczego wymyślonego. Jest tak dużo łatwiej i to są piękne imiona. Oczywiście oryginalne jest Czarysław, no bo takiego nie ma, ale z drugiej strony można by się zastanowić. No, człowiek, który sławi czary, czy to jest okej? Mnie to nie przeszkadza zupełnie, ale no, historia, że tak powiem, jest otwarta. Jeżeli ktoś uważa, że to jest piękne imię, to jego wola może przecież też tak dziecku dać na imię. Jeżeli pan nie ma imienin, to może ustalmy, że dzisiaj będą pana imieniny. Ja po audycji się dowiem w sekretariacie, czy coś u nas jest, jakiś kubek, czy jakaś inna mała pamiątka, czy jakaś płyta, to po antenie mi pan tutaj zostawi jakieś namiary do siebie. Możemy się tak umówić, że 26 września to są pana imieniny? Ciekawa to jest propozycja, szczególnie, że to jest dzień po mojej rocznicy ślubu. O, idealnie się składa. Była 47 lat temu. Dobrze, to się tak umówmy, a my już w trójce nadal też Państwa zachęcamy do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a teraz już Tina Turner będzie nam towarzyszyć przez najbliższe 4 minuty. Tina Turner na imieniny może być? Może być, na pewno jest 4:22. Słuchają Państwo trójki. I znów zaglądamy do kartki z kalendarza. Za 4 minuty będzie 4:55. W 1679 roku pożar strawił dom i obserwatorium Jana Heweliusza w Gdańsku. To kalendarium dzisiaj sobie rozbijemy na dwie części, teraz część Polska. W 1878 roku otwarto Wielką Synagogę w Warszawie. 30 lat później pod Bezdanami Józef Piłsudski z grupą bojowców z PPS-u dokonał napadu na rosyjski pociąg pocztowy. To jest takie bardzo ważne wydarzenie, któremu jest poświęcona nawet cała sala w Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, bowiem dzięki akcji pod Bezdanami PPS miał środki na funkcjonowanie, na działalność, no wtedy konspiracyjną, byśmy dzisiaj powiedzieli, dążącą do niepodległości naszego kraju. W 1939 roku za to o 17.30 w lesie pod Góreckiem Kościelnym generałowie Emil Krukowicz przed Rzymy Ryski i Jan Kazimierz Kruszewski podpisali akt kapitulacji połączonych wojsk Armii Modlin i grupy operacyjnej generała Kruszewskiego. Po wojnie w 1947 roku 26 września został znacjonalizowany hotel Bristol w Warszawie. Ciekawe, jakie były wtedy ceny za noc, bo na szczęście mieszkam w Warszawie, to nigdy z usług hotelarskich tutaj nie korzystałem, ale z tego co wiem, to hotel Bristol do najtańszych nie należy, ale też bardzo luksusowym hotelem jest, więc może wtedy było taniej, a może właśnie na odwrót, bo brakowało luksusowych hoteli. W końcu to dwa lata po wojnie było, gdy ten hotel został znacjonalizowany. W 1985 roku w Toruniu zatrzymano fizyków i techników, którzy prowadzili emisję opozycyjnych programów nakładających się na program telewizyjny. 12 lat później odbyła się za to premiera filmu Szczęśliwego Nowego Jorku w reżyserii Janusza Zaorskiego, a w 2001 roku uruchomiono coś, co często pomaga nam, dziennikarzom, ale także zwykłym ludziom, głównie uczniom, którzy pewnie jeszcze śpią, bo do szkoły idą na ósmą. Uruchomiono polską Wikipedię. Jeszcze zajrzyjmy, kto się urodził 26 września. Jeśli chodzi o Polaków, to w 1930 roku urodziła się Karolina Kaczorowska, polska nauczycielka, działaczka emigracyjna, pierwsza dama, żona Ryszarda Kaczorowskiego. A 44 lata temu urodziła się za to Dorota Szelongowska, polska dziennikarka, scenarzystka, pisarka, projektantka wnętrz. No, jak pani Dorota by nam zrobiła tutaj remont studia M4, to byśmy się na pewno nie pogniewali, choć są też pewnie tacy, bo nie wiem, na ile państwo wiedzą, jak wygląda studia M4, z którego obecnie teraz nadajemy z racji remontu dachu. Generalnie to jest no taki wczesny komunizm, bo azeria i białe panele na suficie, to pewnie byśmy się nie pogniewali. No chyba, że tutaj konserwator by powiedział, nie ma tak, proszę państwa, nie pracujemy dalej w takich warunkach, bo to jest cenne dzieło sztuki. No ciekawe, może kiedyś mi się uda zadzwonić do konserwatora i by opowiedział o tym, co tutaj jest takiego wartościowego. Patrzę, na prawo są ryby, na lewo żadnej takiej płaskorzeźby nie ma, ale są piękne żyrandole. Ciekawe, co by na to powiedziała pani Dorota. Oczywiście wszystkiego najlepszego, a my wracamy do słuchania muzyki w trójce Rubens. Za pół godziny będzie piąta. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Kiedy masz już dość, Jest 4:34 i zaglądamy teraz do tej zagranicznej części kartki z kalendarza. Pewnie jakbym chciał wydrukować tę kartkę z kalendarza, to ona by tutaj pół studia zajęła, jeżeli by miała być taka autentyczna, że ta cyfra z dniem, czyli 26 dzień września, by miało zajmować odpowiednio dużo miejsca, to myślę, że pół tego zabytkowego pokoju by zajęła tego studia M4, z którego nadajemy teraz dla Państwa w programie trzecim Polskiego Radia. 1815 rok. Rosja, Austria i Prusy podpisały sojusz zwany Świętym Przymierzem. 1911 rok. Za to tutaj taka ciekawostka. Podczas Międzynarodowego Kongresu Balneologicznego w niemieckim Bad Nauheim po raz pierwszy przyjęto definicję wody mineralnej. Muszę teraz ją oczywiście przytoczyć, żeby Państwo wiedzieli, czym jest woda mineralna. Definicja wody mineralnej. Naturalna woda lecznica zawierająca co najmniej 1000 mg na decymetr sześcienny rozpuszczonych składników stałych w postaci jonów. Proste, proste. W 1926 roku otwarto za to Ullevål Stadium w Oslo. Ullevål Stadion to taki stadion narodowy reprezentacji Norwegii. Bardzo ciekawy, ja tam kiedyś kupowałem nartorolki. Bowiem ciekawy jest ten stadion, bowiem normalnie kojarzymy stadiony z Polski, no to co się dzieje na stadionie, jak jest normalny dzień taki roboczy, bez meczu? Nic się tam nie dzieje. A na tym stadionie na dole znajdują się m.in. sklep spożywczy, restauracja fast food, sklep właśnie z nartorolkami, ze sprzętem narciarskim. Do tego jeszcze dużo związków sportowych ma tam siedziby, więc tam tak w ciągu godziny szczytu to bardzo, ale to bardzo dużo osób można spotkać. 1957 rok na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera musicalu West Side Story. 3 lata później, także w USA, pierwsza w historii telewizyjna debata przed wyborami prezydenckimi. John Kennedy oraz Richard Nixon się zmierzyli i pierwszy raz dzięki tej debacie zdano sobie sprawę, jak duża różnica odbioru jest między radiem a telewizją. Wyborcy, którzy słuchali dyskusji polityków w radiu, byli przekonani, że lepiej wypadł Nixon. Ci, co oglądali, uważali, że Kennedy. No, Kennedy według wielu był po prostu bardziej przystojny i lepszą, miał też mimikę, lepiej gestykulował. W 1967 roku doszło do porozumienia. Wielka Brytania, Francja i Republika Federalna Niemiec zawarły w Londynie umowę o wspólnej produkcji samolotów Airbus. W 1984 roku doszło za to do parafowania projektu wspólnej deklaracji Wielkiej Brytanii oraz Chin w sprawie Hongkongu. I w ramach tego dokumentu, który został ostatecznie podpisany 19 grudnia 1984 roku, Hongkong powrócił do Chin. 1 lipca 1997 roku Hongkong jest obecnie częściowo wolny. Od 2047 roku znów będzie chiński. No wiemy doskonale, jak wygląda to połykanie, zabieranie demokracji hongkońskiej. No, Hongkong został osamotniony, został oddany. W 2003 roku na Spitsbergenie utworzono za to Park Narodowy Północnego Isfjordu. W 2008 roku szwajcarski pilot Yves Rossi przeleciał nad kanałem La Manche na skrzydle odrzutowym własnej konstrukcji. A 2 lata temu, w 2022 roku, no ważne wydarzenie z punktu widzenia polskiego, w wyniku eksplozji zostały zniszczone 3 z 4 nitek rosyjskiego gazociągu północnego, czyli Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na dnie Bałtyku. Trochę słychać u mnie uśmiechu, no nie da się ukryć. No, będąc Polakiem, to raczej się nie optowało za opcją Nord Stream, choć oczywiście zanieczyszczenie morza, a dzisiaj jest Światowy Dzień Morza, no oczywiście nie może cieszyć, a jeżeli chodzi o to, kto przyszedł na świat 26 września, na świecie, to nasz słuchacz o nietypowym imieniu, pan Czarysław, mówił, że takiego świętego nie było, ale był inny święty. W 1181 roku przyszedł na świat Franciszek z Asyżu. Oczywiście stygmatyk, założyciel zakonu franciszkanów, święty. W 1976 roku narodził się za to Michael Ballack, niemiecki piłkarz, niegdyś kapitan reprezentacji Republiki Federalnej i Niemiec. I znów niemiecki, bo kiedyś powiedział w ostatnią sobotę Krzysiek Kłoniewski, który prowadził Zapraszamy do Trójki Sobotnie Poranne. Ja jestem germanofilem, to będzie 1984 rok. Urodził się aktor Tore Schillerman, taki prowadzący programy na ProSieben. Chociażby The Voice of Germany z tego programu jest znany. A Trójka jest znana z dobrej muzyki, Cold Reactor. Teraz za 22 minuty będzie 5. So we built the mountain by digging out a mighty hole. And thought our bugs we carried every rock and stone. So dark the supermarket, some of us stayed in the pit, because it felt so comfortable to dwell below. We made the mountain bigger, though we have forgotten why. It's a dream I'm in. Muzyki nie może też zabraknąć w naszym trójkowym kalendarium. 55 lat temu ukazał się 11 studyjny album grupy The Beatles zatytułowany Abbey Road. To nagranie z tego krążka teraz. Shoot. Shoot. Shoot. Tu trójka, jest 4:46. Rocznic ciąg dalszy. 30 lat temu ukazał się drugi studyjny album grupy Massive Attack, zatytułowany Protection. To Karma Koma teraz wraz z nami będzie. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sudden cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica aroma, karma coma. Jamaica aroma, karma coma. Jamaica aroma, karma coma. Jamaica aroma. But when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma. Jamaica aroma. Karma coma. Jamaica aroma. Karma coma. Jamaica aroma. Karma coma. Jamaica aroma. Baby, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. My baby. Deflowering my baby. I eat my baby, mate. I must be crazy. You must be lazy. Karma coma. What? Jamaica in Roma. Karma coma. What? Jamaica in Roma. Karma coma. What? Jamaica in Roma. Karma coma. What? Jamaica in Roma. Za 10 minut będzie piąta, słuchają Państwo trójki, po piątej oczywiście przegląd prasy, ale już znalazłem ciekawy artykuł. Pan Wiesław Surówka jest mistrzem napraw AGD i powiedział tak: widziałem odkurzacz, który miał 60 lat i działał. Teraz psuje się po 5 latach. Czy Państwo mają coś, co działa dłużej? 22,7 trójek. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Tik, tak, dzwonię do ciebie, a słuchaj. zawsze cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Był czas, były lepsze noce, no i każdy moment. Za 7 minut będzie piąta. Pytałem Państwa o AGD, bowiem pan Wiesław z Krakowa, który naprawia sprzęty AGD, powiedział, że widział odkurzacz, który miał 60 lat i działał. Zadzwonił pan Grzegorz, zatelefonował, wybrał numer 22 i 7 trójek spod Częstochowy pan Grzegorz i też podobno może się pochwalić sprzętem, który już kilka dekad działa. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. No właśnie, no to jakim sprzętem się pan może pochwalić? Stara zamrażarka polskiej produkcji, wtedy jeszcze istniała taka firma, to był Mors 221, działał już ponad 30 lat. Nie wiem dokładnie, w którym roku była kupiona, ale nigdy nie była napełniona gazem i nigdy nie było żadnej awarii. No ale to pan coś z nią robił, nie wiem, dobrze ją użytkował, pielęgnował z nią, rozmawiał z nią, czy ona po prostu była dobra? Po prostu działało cały czas. I do dzisiaj jest działa, nie używamy już jej na co dzień, ale jest, jak to się mówi, w budynku gospodarczym i jest pewnie sprawna. W każdej chwili można włączyć i uruchomić. No tak się zastanawiam, co poszło nie tak, że te sprzęty teraz nie działają? Ma pan jakąś teorię? Czy te nowe? Mhm. Ja jestem elektronikiem z zawodu i te urządzenia są projektowane tak, że mają się zepsuć bardzo szybko. A takie prawo po prostu współczesnych firm, które chcą zarobić, tak to możemy nazwać? Oczywiście, to jest tak zwane postarzanie produktu. Robi się to na dwa sposoby. Marketingiem, że chcemy kupić coś nowego, potracić smartfona, czy tam jakiegoś urządzenia i tak dalej. I właśnie awaryjnością urządzeń, na przykład telewizory obecne, padają układy, które podświetlają ekran LCD. No i te elementy są tak drogie, że kosztują pół wartości telewizora, więc nikt tego nie naprawia, prawda? Trzeba lepiej kupić nowy. No to nazwijmy to prawem współczesnych producentów. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za telefon. Do widzenia. A teraz o innym prawie, o prawie inżyniera Mamonia. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Inauguruję dzisiaj taki trochę eksperymentalny cykl. Będę Państwu prezentował piosenki, które lubimy, bowiem działa prawo reminiscencji. To na początek Dua Lipa i Love Again. A po piątej piosenka, która była pierwowzorem tego utworu. Would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone.